शो नजर आए मोरे ओ शोरी ओ शो नजर आए। बस गई मन मंदिर में मूर्तियाँ देखी जब से उनकी सुरतियाँ बस गई मन मंदिर में मूर्तियाँ जहाँ देखूँ मैं आँखों में प्यारा ही दिखा जहाँ देखूँ मैं आँखों में जहाँ देखूं मैं आँखों में प्यार ही दिखाए मोहे ओशो ही ओशो ही ओशो नजर आए मोहे ओशो ही ओशो ही ओशो नजर आए मोहे ओशो ही ओशो ही ओशो नजर आए मोहे ओशो ही ओशो ही ओशो नजर आए। सारा गलियारा तेरी यादों से जगमगाए मोहे ओशो ही ओशो नजर आए मोहे ओशो ही ओशो नजर आए मोहे ओशो ही ओशो नजर आए मोहे ओशो ही ओशो नजर आए। ओ ओशोही ओशोही ओशो नजर आए, मोहे ओशोही ओशोही ओशो नजर आए, मोहे ओशोही ओशोही ओशो नजर आए, मोहे ओशोही ओशोही ओशो नजर आए, ओशोही ओशो मैं जित देखूं, ओशोही ओशो मैं जित देखूं, ओशोही ओशो मैं जित देखूं, ओशोही ओशो मैं जित देखूं, ओशोही ओशो मैं जित देखूं, ओशोही ओशो मैं जित देखूं, देव ओशो गुरुदेव।